Verbe dignum est tibi gratia sacere, vere justum est te glorificare, Pater Sancte, quia unus est Deus vivus et verus, qui es ante saecula et permanes in aeternum, inaccessibile. Sed et qui unus bonus atque fons vitae cuncta fecisti, ut creaturas tuas benedictionibus adimpleres, multasque letificares tu illuminis claritate. Et ideum, coram te in numere instant turbe angelorum, qui die ac nocte servibunt tibi, et vultus tui gloriam contemplantes, te incessanter glorificant. Cum quibus et non, et per nostram vocem omnisque sub cielo est creatura, nomen tuum in exultatione.